ہمارے ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا مکان ہے اور جہاں یہ امریکیوں کی بڑی جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہمیں کرایہ پڑ گیا، اچھا خاصا خاصا زیادہ کرایہ کرتے ہو، کیونکہ ہم نے ان کو کرایہ پر دیا ہوا تھا اور پانچ سال ان کے پاس کرایہ پڑ رہا ہے اور پانچ ہی سال ہماری والدہ صاحب اور والدہ صاحب کا اتنا اختلاف جھگڑا رہا کہ والد صاحب گاؤں میں اور والدہ صاحب پشاور، بس ایک دوسرے کو بلی چوہے کی مثال بنی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اپنی روزی کی برکت محسوس نہیں ہو رہی، اور کوئی دروازہ صحیح روزی کا نہیں کھل رہا. تو کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہوئی کہ ہم نے وہ واپس کیا، ان سے معاہدہ واپس کیا، تو ایک تو بس ان کی لڑائی جھگڑا ایسا ہوا جیسے کہ اب ختم کو نہیں پہنچ رہا تھا، وہ ختم ہو گئے. اور دوسرا یہ ہوا کہ اس کے بعد ہمارے مختلف ایسے کاروباروں کے دروازے کھلے ہیں سر، کہ ہماری روزی کی برکت ہوگی. کہ اس کو آگے کو تو لکھو، ذرا تھوڑا تفصیل سے لکھو، کم تو سارے میں سے باتیں عملی تفصیلیں ہوتی ہیں نا، مختلف آیات اور حدیثوں کی عملی تفصیلیں ہوتی ہیں. روز بھی تو اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک زندہ چیز کے لیے لکھ دی ہے، ان کے پیدائش کے ہزاروں سال پہلے لکھ کر لوہے محفوظ میں رکھ کر محفوظ کر دی، اور وہ روزی اس بات کی پابند ہے کہ اس بس کو پہنچ کرنا ہے. اب آگے اس کی ہوتی ہے نیت اور ترتیب ہوتی ہے کہ کس نیت سے اس کو حاصل کرتا ہے، کس ترتیب پر حاصل کرتا ہے. آزمائش اس میں ہے، روزی تو پہنچ نہیں پہنچنی ہے، لیتا ہے کس طریقے سے، جھوٹ سے لیتا ہے، فریب سے لیتا ہے، دھوکے سے لیتا ہے، کس طریقے سے لیتا ہے. میں ایک دفعہ چلا گیا دوائی لینے کے، یہاں یہ اسپتال کے سامنے جو بازار ہے، تو دکاندار نے مجھ سے کہا کوئی نسخہ بتایا آپ کا، ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ دیکھو، یہ ایک دوائی ہے جو 500 روپے کی آتی ہے اور اس دوائی کے لکھنے پر 250 روپے ڈاکٹر کو رشوت دی جاتی ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے تو یہ بچہ بوڑھا جوان ضرورت ہو نہ ہو سب کے لیے دوائی لکھتا ہے. ہم نے معلومات کرائی ان سے کہا میرا مکان بن رہا ہے اور مجھے مکان کے لیے 2500 روپے روزانہ، اس میں 2500 بڑی چیز، 2500 روپے روزانہ چاہیے ہوتے ہیں، کم از کم 10 نسخے میں نے لکھنے ہوتے ہیں کہ 2500 روپے میرے پورے ہوں. ایک آدمی نے ڈاکہ مارا چوری کی، اس کو یہ احساس ہوا کہ میں گنہگار ہوں، میں نے حرام مال کمایا، غلطی ہوئی. اس کو احساس گناہ بھی نہیں، اپنے ڈاکے کا احساس گناہ بھی نہیں. وہ کوارٹ میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک کتاب بیمہ والوں کی پڑی ہوئی مجھے، اس میں سب چیزوں کو جائز ہونے کا فتویٰ لکھا ہوا، شکر ہے کہ ایک ڈاکٹر جی لکھی ہوئی، اندر 8-10 مفتی صاحبان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری باس میں شریک تھے. تو اتفاق کی بات کہ ان کی باس میں شریک ہونے کے لیے مفتی غلام رحمان صاحب جا رہا، ہم ایک دعوت میں اکٹھے ہو گئے. تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیمہ والے جو ہیں، مجھے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جماعت اسلامی والوں کی شاخ ہے، کہ مجھے بلا رہے ہیں اور ان چیزوں پر فتویٰ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ عالم ہے، مفتی ہے، فتویٰ دینا اس کا فن ہے، اس میں تو میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں اس پر سے بات کروں اور جائز ناجائز کی دلیل دوں، اس کا کس طریقے سے بات کہنی چاہیے، بات بھی کہنی چاہیے ضروری ہے. میں نے کہا جی میرا تو دماغ اسپیشلسٹ ہے, اس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جائز ناجائز میں مجھے پتہ نہیں چلتا, لیکن اس چکر میں پڑے تو بیعت کا سلسلہ, ہمارے بیعت کے سلسلے کا نور تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ کی شان یہ ہماری اس بات کو سن کر گیا ہوا تھا, تو اس نے فتوا باقاعدہ دے کر اپنے نام سے شائع کرنے کو نہیں چھوڑا تھا. خود ڈاکٹر سلمان شائع کرنے کو کر رہے, اپنے نام سے اس کو نہیں چھوڑا. چلو اتنا خوف خدا ہی پیدا ہو گیا تو بڑی بات ہوگی, یعنی بڑی بات ہوگی. ورنہ تو اللہ عین نفس علم دم تختہ تس تک میں رکھ کہا, دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک اپنی روزی کو پورا نہ کر لے. اللہ عین نفس علم دم تختہ تس تک میں رکھا فتح اللہ واج ملو علیہ سے طلب, اللہ سے ڈرو اور روزی کے طلب کرنے میں اچھا طریقہ کیا ہے, اچھا طریقہ اختیار کرو. آپ کی ہماری اس بات کی کوشش ہے, یہ محض ایک برتن ہے, اس برتن کو آدمی آگے کرتا ہے خالی برتن کو اور دینے والا اس میں کچھ ڈال کر اس کو دے دیتا ہے. جتنا اچھا برتن ہو, جتنا بڑا برتن ہو, جتنا بڑا برتن اتنا زیادہ ہے کہ جتنا اچھا برتن ہو اتنا خوش نما لگے گا. اس میں دودھ لے رہا ہو, برتن دھویا بھی نہ ہو, دودھ ڈالا گھر پر جا کر آگ پر ڈالا, آگ پر رکھا اور دودھ پھٹ گیا, برتن کے اندر دودھ ٹھیک. دکان سے آ کے جا کے جھگڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کو تو پہلے آپ تو نہیں لے گئے, اس دن مجھ سے 20 آدمی نے دودھ لیا, آپ 19 کا نہیں پھٹا ہے, آپ کا پھٹ گیا ہے تو آپ کا برتن خراب ہے. دودھ خراب نہیں تھا, برتن خراب. اللہ نے اپنے عمر سے اپنے ذمہ روزی لے کر رکھی ہے, اپنے عمر سے بھیجی تھی, آپ نے آگے خراب برتن سے لی, خراب طریقے سے لی, اس کو خراب کر دیا, یا تو آپ کا کام تھا. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت. جن لوگوں کو خاص مقام اللہ کے قرب حاصل ہوا ہے وہ اپنی روزی میں بہت احتیاط کرتے ہیں. ایک حلال ہو, میرا ایک مہمان آیا تو اس نے شام کا کھانا کھایا, اس نے صبح مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے بے نوازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلا دیا. میں نے کہا ملا لو ہمارا بے نوازی کیا کرے, تو اس نے اس آدمی کو پتہ چل گیا کھانا جو تھا وہ بے نوازی کے ہاتھ کا پکا ہوا. ایک بزرگ دھرم کی کرامت تھی کہ پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھتے, دریا میں پانی پر مسلح تھا. گھر والی سے لڑائی ہوئی اور لڑائی میں انہوں نے گھر والی کو تاڑا دے کر کہا کہ مچھلی بات اشارے نہیں کرتی ہے, اللہ نے اتنا فضل کیا ہوا ہے کہ مسلح پانی پر ڈالتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. کل پڑھنا تھا, دوسرے دن اس نے سلا ڈالا, ہمارے پڑھنے میں کھڑا ہوا تو ڈوبنے لگا ہم سے, بڑی حیرت تھی گھر والے نے کیا کر لیا. وہ بس آیا اس نے کہا کہ میں نے سلا ڈالا پانی پر, وہ ڈوب رہا تھا. یہ کہا کہ آپ کے لیے جب بھی کھانا میں نے پکایا ہے باوضو پکایا ہے تو اس کھانے کی برکت بھی آ کر کے ملاق میں آئی ہوئی تھی. ہم نے کہا چلے بغیر وضو کے مطلب پکا کر آپ کو کھلائیں تو پھر آپ کی بزرگ کی قائم رہتی کہ نہیں رہتی, نہ رہ سکتی. صحیح بات ہے. وہ مجھے آج ایک آدمی نے ٹیلیفون کیا کہ خاندان میں شیخ العزیز ہیں, علماء ہیں, خطیب ہیں, مفتی ہیں اور پردادا کے زمانے سے لے کر آج تک جائیداد تقسیم نہیں, میراث تقسیم نہیں. تو میں نے کہا معاف کریں, ہم مولوی ہیں, مفتی ہیں, نجی مبلغ ہیں, تبدیلی ہیں, دینی پارٹی کے لیڈروں ہیں, گاڑی والے, عمرے والے, حج والے ہیں, دیندار ہیں, دین والے نہیں, حج عمرے والے ہیں, گاڑی والے ہیں, شیخ العزیز ہیں, مفتی ہیں, حاجی ہیں, عمرہ کرنے والے ہیں, دیندار ہیں, نندار کرے ساری باتوں کو تو درست کرے گا زندگی میں. جب درست کرے گا تو پھر بات درست ہوگی. حضرت مولانا شفیع صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی چار شادیاں تھیں اور ان کے وفات کے بعد جو وارث بنے وہ بھی اتنا وقت بھی تو گزر گیا, ملاد تقسیم نہیں کی لوگوں نے. کہتے ہیں کہ میں نے سارا وہ ساری تفصیلات نکال کر میراث تقسیم کی اور اتنے دور دور تک وارث پر بن گئے تھے کہ بعض وارث کو میراث میں آٹھ آنے ملے اور آٹھ آنے کے لیے میرا میراث کا خرچہ آیا ایک روپیہ, لیکن وہ آٹھ آنے اس کو میں نے بھیجے. تو میرے ساتھ میراث موت سے پہلے نہیں ہے کہ پرائی میراث کا نظر جمایا رکھے آدمی, خاص طور پر ساس سسر کی میراث پر جو آدمی نظر جمایا رکھے یہ بہت بزدل آدمی ہے. میں سمجھ نہیں اور ساس سسر کی میراث آئی بھی تو تیری بیوی کو یہ تجھے زمین آئی اس کی اپنی ملکی ہے, تجھے بیت ہے نہ دینے کو, اس کا کھانا پینا کپڑا اس کا مکان یہ سارا نام نقطہ سے کہتے ہیں یہ سارا تمہارے ذمہ ہے. ہاں وہ خود خود خرچ ہے لاکھ روپئے کی مالدار کے لیے ایسی اس کی ملازمت ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے ہزاروں روپئے اس کو مل جائیں گے, آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا کھانا پینا کپڑا وہ سر چھپانے کا اس کا مکان یہ ساری باتیں ہیں آپ کے ذمہ, وہ بہت ہی ایماندار ہوتی ہے آپ کے لیے لاؤ ملے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں اپنی میراث اور زندگی میں کبھی بیٹوں کا اہتمام پر نہ کرنا چاہتے ورنہ پھر ٹھوکریں کھاؤ ٹھوکریں مارے گی. اتنا بیماری اتنا خوف و خدا کس کرے. ہمارے بتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ نے بانجے کو کیا تھا مطلب بنا بنایا نکال سکتے گھر میں کوئی بلا نہیں اسی شادی کرا دی. شادی نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں اپنی ساری جائیداد کے نام پر لکھ لوں. میں نے کہا یہ اپنی صحیح اولاد کے نام پر جائیداد نہیں لکھتا ہوں, سوچ جائے تو مدبنا کے نام پر لکھ رہی ہے. پھر دوسرے دن گیا تو اس نے کہا کہ یاد کی کیا کر رہے ہیں کون ہے کپردہ ہٹاؤ باہر باہر لے جاؤ لے جائے پانی پلائے میں لکھ لوں جب تک میری زندگی ہے تو میں نے اس کو بات کی ہے تو میں نے گھر میں بہت بندوبست کرتی ہوں اپنی بہت بندوبست کرتی ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ یہ گھر اور سوکھ کیا تو پھر فلاں چیز آپ کو دوں گا, تو آج میں روزانہ اس فکر موقع درخت کب سوکھے گا کب سوکھے گا کب سوکھے گا. وہ پچاس سال کا سوکھنے والا درخت جو تھا وہ پانچ مہینے میں سوکھ گیا اس کی فکر سے ہوتا ہوں جس کا لیکن آپ نے بہت سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ شریعت نے تحفظ دیا مالک کو. اس لیے کہتے ہیں جو وارث اپنے مورث ہے جس کی وارث اس کی وراثت نہیں ہے, بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو یہ وراثت پیار سے نہیں ملے, چار بیٹے تین وراثت تقسیم ہوگی اس کو نہیں ملے گی, اگر چاروں شامل تھے قتل میں چاروں کو نہیں ملے گی, چاروں کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع ہو, یہ تحفظ کے ذریعے اپنے مورث کو اس کی یاد رکھے تاکہ اس کی یاد کرنے کے لیے اس کو قتل نہ کرے. پھر یہ بہت زبردست چیز ہے, بہت زیادہ اس کو آدمی اس کے مختلف چیزوں میں جو دیکھتا ہے نا, اتنی نفسیات کی مہارت اور اتنی جو ہے تو معاشرے کی مہارت, اتنی معاشرت کی مہارت, یہ کسی ایک آدمی کو سلطی کہتا ہے نام ہے. جو تاریخیں شریعت کو مقرر کر کے دی ہیں, آئین قانون افرادی اجتماعی زندگی آئین زندگی زندگی اطلاعات نکاح سب چیزوں پر جو کچھ بنا کر دیا ہوا ہے, یہ ایک آدمی کی دانشوری نہیں ہو سکتی, ایک آدمی کی دانشوری نہیں ہو سکتی. اس کے ادارے کو جرا یہ کیلم محیط کامل الدی ابدی ظاہر باہر ہر چیز کا ہے, اسی کی شان ہے کہ وہ یہ نظام عطا کرے. اس کو سوچا ہے کان پکڑ کے مروڑنا ہوتا ہے, ایک کان کو مروڑو دوسرے کان کو مروڑو, کان کو ذرا مروڑو زور سے, پیاس نہیں تو زور سے مرنا ہوتا, پھر بعد آپ کسی تازہ پروجیکٹ شروع کر دیں بیٹے نے قتل کر دیا, پرانے خان اس کے بیٹے نے قتل کر دیا, ان کے چار بیٹے تھے, اس نے کہا کہ شامل چاروں سازش میں چاروں شامل ہیں اور ایک جو ہے تو وہ قتل ایک نہیں ہے, کاروبار بھی گڑبڑ تھا, بازی وجہ کیا ہوئی کہ بس سارے چار تھے کہ بوٹا جائے اور چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, سال مزے کریں خوب زور سے مروڑنا تھا جی. آج ماشاء اللہ کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں, ذکر کر کے دعا کریں. ہمارے ہاسٹل میں دو مہینوں میں تقریباً تین دفعہ وہ ہری پگڑی ہو جائے, کیا اسے ہم بیان کرنے دیں گے؟ بیان کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے مل کر چاہتے ہیں, باقاعدہ وہ اعلان بھی کرتے ہیں بینک کے لیے, نماز کے بعد تبلیغ والوں سے مشورہ کرو نا, مرکز والوں سے مشورہ کرو نا, مرکز جاتے آتے ہیں, آپ کا جانا آنا ہوتا ہے, تو تبلیغ والے حضرات نے ہمارا جمل نہیں کیا کچھ ہوتا, وہ اپنے تکلیف چلاتے ہیں کیسے اپنی تکلیف کہ اسے بیان کرنے نہیں دیتے, بس اپنا بیان کر دیتے, پھر اسے کچھ نہیں کہتے لیکن اس وقت تعلیم کر دیتے یا کوئی اور بیان کر دیتے, وہ ادھر تقریر کر رہے ہوتے ہیں ادھر تعلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی صاحب کیا میسج ہے. خیر یہ تو ہم مشورہ کریں گے نا, بس یہ دلہ یہاں نہیں آ سکے نا. ہاں جی انہوں نے مشورہ کیا, پھر میں نے اس سے کہا کہ میں ادھر سے پوچھوں. نہ وہ تو اپنا مشورہ کریں جی, ہمارے یہاں تو الگ فضل سے نہیں آ سکے. سر یہ ادھر راضی خان میں بھی آئے تھے, پھر وہ نثار اللہ چترالی جو تھے نا, وہ میرے خیال میں انہوں نے بگا دیا اپنا, پھر ان کو ادھر نہیں آئے تھے پرانے زمانے میں. جی جی پرانے سر, آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے ابھی کسمحال میں بھی آتے. اچھا سیار صاحب کی دھنپوری کیا کہتی ہے؟ کہہ رہے تھے ہری پگڑی والے آتے ہیں ہم ان کو بیان کرنے نہیں ہیں, میں سنتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ سرفراز صاحب سروجے کی جماعت لے کر گیا کہ تورا کل مسلم, پھر تورا کل مسلم میں چلا گیا تو وہاں پر ساری پگڑی والوں والے کی جماعت آئے, دونوں اکٹھے ہو گئے. سرفراز صاحب ایسے ایک تو ایک جو ہے ذرا نرم آدمی ہے, بس سمجھدار آدمی ہے, بس اس کے ساتھ اس طرح ہے کہ یا تو اعلان ہم کریں گے اور بیان آپ کریں گے, یا اعلان آپ کریں اور بیان نہیں کریں. انہوں نے سوچا, سوچنے کے بعد جو ہے تو وہ اعلان ہے کہ اعلان اسے کراتے ہیں, پھر اعلان بھی ہو گیا, اس کے بعد ذرا بیان ہے اعلان ہم کرتے ہیں, بیان نہیں کرتے تو بیان بھی ہو گیا. بہت پریشان کر دیا تو بھائی اللہ کی شانتی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سارے لوگ اپنے پر نکالیں گے, جہاد کا رد کرنے کے لیے اخبار میں آیا تو بیلجیم میں جو بڑے سابزہ فضل کریم فیصلہ باغ والا ممبر کیے قومی اسمبلی, اس کو فنڈ آیا طالبان کی تاریخ کو سبتاج کرنے کے لیے. تو یہ تو ہر سمر سے انہوں نے یہ کام کیے, اس زمانے سے یہ فنڈ لے کر لوگوں کے لیے کام کرتے آئے. ہم چاہے ہوتے سدل ہوتے.